الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد أأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. سورة النساء أغفت مشوى دانوی مختصر و انتقلاصا بیانو. سورة النساء آغد ری حصی و بیتبار دا تقسیم سرا. اول حصا تر 57 آیات پوری، دویم حصا 135 نمبر آیات پوری، او دریم حصا تر اخیرا. اول حصا کی احکام بین الرعیت، احکام بین الرعیت او پدی کشپالس احکامات بیانی دل. دوی محصہ کی اتا احکامات او نحنے پی تفریح کو چیابا بین الرعی والرعیت دا بادشاہانو او دا عوامو ببارکی. دوی محصہ کی بیان دا فرقو سلاسو چیو مومنانو، دوی منافقینو او دوی یہودیان اہلی کتابو. او بدی صورت کی زواجرو بالتضعیف والتنصیف. اول حصہ کی مومنینو تا زواجر پدری آیاتنو کی، منافق دشپگو کی، یہودو تا دولسو کی. او آخر حصہ کی ام مومن تدری آیاتنو کی، منافق دشپگو کی، یہودو تا پدولس آیاتنو کی بالتضعیف والتنصیف. دا ہر حصہ آخر کی مسئلہ دا توحید بیان دلا. اول عیسی کی داغین آباد وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا، رد پشیر کے اعتقادی باندی. دی ادوی محیسی کی ان اللہ لا یغفر ایو شرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونه الا اناثا. پدے دوی محصہ آخر سر کی رد پا شرک فعالی باندی، و پدرے محصہ کی رد دا شرک پی تصرف سلی استنکی فالمسیح ای یکون عبدا للہ. مختصر خلاصہ دا سدا حاصل ادادے چی ظلم پچا مکوا، ہر حق دار تقبل حق والکا. گورا ظلم تا خلق بادشاہان مپریدا، مسائلو کی سے اختصار مشکلات در تراشی پیوزے باندی نپوئی گی نداغی حل پا بل آیات کی. گورا بل آیات بداغی تفصیلی دا عداتو دا منافق و دا علی کتاب و نظام بچ کا، دا لا پلارا کی جہاد وکا. دا دا سورة النساء مختصر خلاصہ. و سورة المائدہ دا مدنی سورت دے، او پدی کی 120 آیاتو ندی، او شپاس رکوعات پکی دی. دیتا سورة المائدہ وئی وجہ دا تسمیہ چی دیتا دا سورة المائدہ ولی وئی. دا دا دی سورت آیات نمبر 114 کی دا دی مائدی ذکر شرے دے چی قال عیسی بن مریم مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء. عیسی علیہ السلام اللہ تسوال وکا چی ملی درستقان راولی گی اسمان نام. نو دا صورت مسمع کو پمائدی سرا وجہ دا تسمیه آداد عجبدی کی درخواست دمائدی شروع او حضور دمائدی یعنی دعای غفتلی وا کی اللہ دی مولد اسمان نا در افتقان راولی بایی خورا کی عیسیٰ علیہ السلام دعا وکا روز تب تفصیل کرو در افتقان راولی او دعای حکمت بیان شروع دے نزک دی سورت تا سورت المائدہ وی تسمیه ده کل صورت پا اسم ده یو جز سره یعنی تسمیه ده طول صورت ده طول صورت نم پا مائده سره پا اسم ده یو جز سره او ده صورت تینزم نمبر صورت ده پا ترتیبی مصحفی کی او پا ترتیبی نزولی کی کم دیر اسمان نراغل دے 112 نمبر سورت دے فز دا سورت الفتحنا نازل شوے دے نو دا سورت اولی پا دے سورت النساء پسی رستو لگاو دا دے سورت المائدہ ربط دا سورت النساء سرا پا گن وجوہ باندی دے چی دا ولی پا سورت النساء پا دی سورت المائدہ ولیه دو اولا سانا وجدادا چی مخی ویلیو پا خیر کی چی یبین اللہ لکم انتظلو اللہ تاسو تا احکامات بیانی چی تاسو گمراہ نشی خطا نشی نوز دل تا احکامات بیانی گی چی اغا سبب دا ہدایت دے و منجی آنید بلالت دے نو راشه دا احکامات پر کئی چه تاسو چر تا خطا نشئی دوی مرابط مخی صورت شروع پا خطاب عام سرکو سیا ایو انا ستقو ربکم الذی خلقکم نو دا شروع کو پا خطاب خاص سرہ او قائدہ و قانون دا دے جی خطاب خاص دا رستا دا خطاب عام نئی دریم ربط پنیسا کی نبی دا شرف تصروف بکان و دل درد دا نظر و نیاز دا غیر اللہ کئی یعنی اختیار من ندی نوود داغی پن امن اختی ورکے سلورم ربط مخ کی اصلاح دا معاشری دا اصول و ذکر شوان و دل توائی جو حلال اخرا دل تا دا حرامو دا حلال و ذکر کئی پینزم نمبر مخ کی صورت کی تنظیم بیان وشو دا قرآنی او در آئی او در آئیت ندلتا اصل مسئلہ ذکر کئی چی دا کمی دفارا تنظیم بکارو چی اغا نظر او نیاز دا غیر اللہ دے دیو دینا داور پسیر آلو شپگم وجا بسورت النساء کی ردو پشر کے اعتقادی سرام او پشر کے پیالی سرا قلق لگو پشر کے اعتقادی او دا آغیت فرد صورت چلے دو وز فمائدہ کی رد دشر کی پیالی کئی تفصیلا ذکر پسی راوڑو وم وجہ بسورت النساء نمبر 33 کی ویلی والذین عقدت ایمانوکم فاتوهم نصیبهم مرگری سردی عقد کرے دے لاز دا دوستی دی ورکری دی نو دوستی دی سور ورکا تا مرگر تیا حق ادا کانو دلتا ہوئی تیا ایو الذین آمنو اوفو بلو قود فراوال وکی دا قلو غوٹو غوٹا دکلی دا دوستر آد دکلے دے فراوال وکا دا اللہ وادی ہم فرکا دیو جنور پسی راولو یا مخ کی صورت کی ویلیو چی ان اللہ علا یغفر ویشرک بہی ویغفر ما دون ذالکا لمن یشاء دلتا آیت نمبر 74 کی ذکر کئی چی مخ کی شرک بیان شو چا شرک کئی اگا اللہ نماف کئی دلتا داغی سزا بیانی چی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ چاچی اللہ سرہ حصہ دار جو کو باغبان دی جنت تتل الحرام نہم وجہ فسورت النساء کے ویلیو یا ایو الذین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء للہ فانصاف ودرے گئی دلتا 9 نمبر آیات کی راغی تفصیل کئی يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط رسوي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا قيام فشهادت وكا اگر كستا دشمن ولي خرشتيا ويا دروغ سرطوانا يا غويد الله دفارة قوا يا مكي سورة النساء كي مسألة سرقي بيان شواد اغلا دلتا حكم بقتل سرقا بیانی یا داغی او دی وجینا دا سورة المائدہ و پسیر اولو یا پا سورة النساء کی دا یهودو پلیتای بیانی شوی چی یهود داسی پلیتای دی فبی ظلم من اللذین آدو حرمنا علیہم دلتا فاغی لعنت او داغی تقسیم کئی دو دلو تا یا یو لسم وجا پا سورة النساء کی قرآن تراناویلا نو دلتا آیت نمبر 74 کی وانزلنا الیکم نورا مبینا دلتا رانا ورطوئی پنور والفاظو سرا پا 15 نمبر آیات کی چی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یا دی بی اللہ من اتبع رضوانا دلتا ترقی گئی بما سبقا بانی دی وجن ورپسی راورو یا ذول سموجا مکی قران ترناوی له شوا دل تورات او انجیل ترناوی 44 کی تورات تا او 46 کی انجیل تا ان ذل تورات فیها ودو نور 46 کی انجیل تا وقفینا علی اثرهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه واتیناه الانجیل فیه ودو نور دا سورة المائدہ نورم دیری وجی دی علماء کرام دیر وجوہات بیانای دا پورا جی بس دا ود سورة المائدہ سلور مسئلی بیانی گی آخم مسئلی اول نمبر تحریمات اللہ دریم نمبر تحریمات العباد دریم نمبر نزور اللہ سلورم نمبر نزور العباد تقسیم د صورت یعنی خلاصه د صورت دا صورت په اعتبار د مضمون سره لس حصے ده دا صورت په اعتبار د مضمون سره لس حصے ده اوله حصہ د 5 آیات پوری پنځم نمبر آیات پوری پدې کې بیان د مسائل اربعو په تفصیل تا کما چې مخکې ما وویلې دویم ایسات د آیت نمبر 11 پوری پدې کې امور مسلمه بیانېږي المومد تولل مبلغ دریم ایسات د 19 آیت پوری پدې کې مثال د ناقضین او د الله وعده ما ټکړي سلورم ایسات د 26 آیت پوری پدې کې مثال د متکاسلین فی حکم الله چاچی دا اللہ پا حکم کی سستی کری دا نو مثال اوورا جی سور سروشو پین زمائی سا دا چالی سا ہے تفوئی پدی کی جزا دا ظالم او نہی دا رحمت اللہ دا اللہ دا رحمتو چی چا ظلم کرے دے دا غصدا او دا اللہ دا رحمت نا لری والے تفصیل برستا کاؤ شپاگم ایسا دا 50 آیتا پوری بھائی کی تسلی نبی علیہ السلام تا او قبائد آلی کتابو او ترغیب تابداری دا قرآن تا وم نمبر ایسا آغا دا 58 آیتا پوری دا 55 پاگی کی تحدید دے مومنانو تا پا موالات دا آلی کتابو چاگی سر دوستی مکو آتم نمبر ایسا اغا دا چیات 60 نمبر آیتا پوری دا پاگی کی تحدید علماء دا علی کتاب اتاو دا غی غلط خیونا او قباعتنا نا هم نمبر ایسا چیت 30 نمبر آیتا پوری پاگی کی ترغیب بی تبلیغ چی مسئلہ بیان کا تبلیغ وگا یوازی زان نمی ادو بلتا ورسوا لسم ایسا تراخیرہ پاگی کی بیان دا مسائل ورباعو فبل لحج و فبل طریقه سرا سنگ جدی اول سر کی بیانی ہی مقتصر خلاص دادا چه اے مسلمانا حرام دا اللہ حرام وگرا دا زاننا حرام والمکوا نیازات دا اللہ نیازاتو دا اللہ قدر وکا او دا نیازاتو دا مشرکین واغا حرام وگنا مانا تی دا غیر اللہ حرام وگنا دا غیر رد وکا دا غیر خلاف وکا پا دی عقید سرا پل زان منظم کئی مسلمانانو پل زان منظم کئی مخالف سرا جہاد وکئی پا جہاد کی استاسو کامیابی دا پتر دا جہاد کی زوال دے نقصان دے یہودو اہل کتاب مشرکین دا استاسو دشمنان دی لس پلیتی دی داغی نداغی نتاسو بائیتاٹ و کئی شرک اعتقادی او پیلی نا زان بچ کئی زان منظم کئی دا دشمن خلاف جہاد و کئی آغی دا تیارے ہو کئی دا مختصر خلاص دا وطاول نمبر حصہ طاول حصہ کی پینز آیاتو نبی او پاغی کی سلور مسئلے بیانی گی اول مسئلہ چیغا تحریمات اللہ اللہ کما حرام کری دیا و حرام وگنا دویم مسئلہ تحریمات العباد بندگانو قلزان یوشے حرام گرلے دے تحریم دا ما احل اللہ ناغیت حرام موایا آد بندگانو حرام ویل دی دریم نزور اللہ نظر او منقید اللہ پنو مرکا سلورم نزور العباد تا بندگانو پنو مانی نظر مناتی مورکوام ناول تحریمات اللہ اللہ کمچیس حرام کرے دے ناغیت تا حرام ویا اتنا غد اقبل زان چرتا حلال کی نو دو سعی شو و دو غلطی شوی تحریمات اللہ نزور اللہ دا دو سعی دا وکا بری عمل وکا دا زندگی چرا ولا دو غلط چی تحریمات العباد او نزور العباد دا بندگانو پنم منقی مور کوا او دا بندگانو حرام کرشو اسی ستا حرام موایا پدی کی سفرغ دے فرغ دا دے چی تحریمات العباد کی عقیدہ غلط دا و غشیز حرام ندی اغنی حرامی کی لکا چرگی چی بانگ ہوایو وی دا دا کور نو باسی دا سپیر دا دا مساتی نو دا عقیدہ غلط دا و دا غشرگا نحرامی کی نو زور العباد پدی کی عقیدہ هم غلط دا و غشیز هم حرام دے لکا چرگوڑے چرگوڑے دیواغ سو ویدیو دا بابا پرن دی پیش کو عقیدہ هم غلطا دا چرگوڑے هم حرام دا سی حرام وگر زیدو لکس پیتی سنگ حرام دے آغا گیدل سنگ حرام دے دا غی پجانتی دا چرگوڑے هم حرام وگر زید خوری بینا ناول آیات کی تحریمات العباد دا غی ذکر کئی پدی اولنی آیات کی احلت لکم بہیمت الانعام حلال استاسو دفارا آغا بی زبانا ساروی شاللہ دلا حلال قریبی نتید اقتل ازانا محرام و ولی حرامی ولدا بی زدا اوخ دے آغا اللہ تعالی روا قریبی وی قرآ نتد ادا موائی جدا صاحب دا دا وسیل دا دا حام دے سا وسیلتا او دا ما جعل اللہ من بحیرت ولا صاحبت ولا وسیلہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ دواتی مجوروا لا در حلال قریدی نو اول نمبر ادی اول آیات کی ذکر کئی بیاد ویم نمبر آیت نمبر ستتی کی ذکر کئی چیا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم اللہ دلا حلال کری دی پزان محرام و عدرین ذل چیان میں نمبر آیات کی ہوئی احل لکم سید البار و طعامه متاع لکم و للسیارہ اللہ دلا حلال کری دی میں حرام و پزان مانے سلورم ذل آیت نمبر 104 کی ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلہ اللہ حرام نبی گرد ہوئی تو تولی حرام بجدہ صائبہ دا وسیلہ دا اغد بیم مسئلہ تحریمات اللہ دا اللہ حرام ہوتا حرام ہوایا حرام وگرہ حلال ورطا مو آیا پل زانا ما حلال ہوا اول آیات کی غیر محل السید مشی تاسو حلال گرون کی اگا احکار لرا وانتم خورم پداسی وقتی جتا پا احرام کی احرام ناقوا حلال احرام حالات کی چرت احکار ونکی بیا دویمزل آیت نمبر 90 کی یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان درگاہون تا مولا آوا غشی والازلام بغشو باندی قسمتنا معلوم وال دا هم حرام دی دا مکوا جواری شراب دا مکوا پدریم زلبانی آیت نمبر 96 کی بیان ہے حرمت علیکم سید البر ما دمتم حرما احرام حالات کی اقدار مکوا نو اللہ جی کم سیزتا حرام وی لے لے تیخ پل زانا آغا محلالا وا دریم مسلا آغا نزور اللہ نظر منقی دا دیو اللہ پنم باندی ورکا دا اللہ پنم کمسیز ورک لے چون آغا حلال دے او جائز دے نظر او منق دا اللہ پنم ورکا دا ذکر دو نمبر آیت کی کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام روا مگنے بیزتی دا زینو عزت مندو دا اللہ او ندا میاش عزت مندو او ندا قربانی او ندا اللہ تعالی او ندا امیل والا اغا ساروے مکی مکرنے تا چاپری خودو دا اللہ پنوم باندی امیلے ورا چیلے لے دا اغا بیزتی جلتا ونکی دا بیت اللہ تراوان دے نو دا اغا تعلیب ام بیزتی مکو آشی اغا مدرسی تراوان دے قرآن ورسر اختر کی ورسر دے اغا ساروی بیزتی اغا حرام دا نو دا تعلیب دا خوبیا دیر زیادہ حرام دا دا تا چتا بسپک نظر ونگوری دا اللہ دا قرآن تعلیب دے سلورم قسم جاغا نزور العباد شد مخلوق پنم نظر پیش کلیشی نواغا حرام دے داری نزان و ساتا آیت نمبر 3 کی آغا ذکر کئی حرمت علیکم المیتت و الدم ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ بی وما اوہل بیہی لغیر اللہ فما اوہل لغیر اللہ بیہی با سمان دی چیدال اللہ نے لوا آواز پی پورتا کرے شو چید پلانکی بابا پنم باندی نو دقا دیا حرام دی دادا غنظان و ساتا نی اخری عقیدہ ہم غلط دا او دا چیز ہم حرام دے بیا روز تا بلدے کی بہنی گی وما زو بی حال النصب پنصب باندی حلالی کرشی نصب ستا و یا زائن آتی بابا گان فاغذی کی ناس تا کری دا دی من جورانو بے خیست کری دے فاغذی کی ناس تی او یا خد ازی فاغذی کی حلالی کئی یا دا بابا نغرے دے اغیس پغلے کری دے فاغذی باندی قسمو نا کوئی تا حرام بیا آیت نمبر 100 کی ذکر کئی قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبو کا کثرت الخبیث نزور العباد دا حرام دی تحریمات العباد دا دوانا غلط دی او دو صحیح دی یو تحریمات اللہ دے یو نزور اللہ دے دا دو صحیح او دو غلطی تحریمات العباد باندی با انشاءاللہ سبا تفصیلا باس کو چی کم خلقو یو کار شروع کرے لے اغا دین ندے دا ادخل ازان دین جو کرے لے اغا دا اللہ دا طرفنا حرام ندی تحریمات العباد خلقو دا ادخل ازان حرام کری دی یادا شانتی دا اختر زانا قلقو آغا روا گنلی دی آغی باندی با یو یو رسم دا غی حقیقت با انشاءاللہ سبا ویانو وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین دعا وقی بجمع سرا یا اللہ زنگو نعونا معاف کی یا اللہ مونږ د قران باندې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله د قران صحیح بیانونه کې مونږ جوړ کړي. یا الله په مونږ باندې خپل رحمتونه راوړوا. یا الله د قهرونو عذابونو مصیبتونو نه مونږ وساته. یا الله د ملګری راغلي ستړي وجود باندې ناشته قران ته الله د زله حاجات ولا فرقا. یا الله څه څه شری حاجات مشکلات خپل قانون ورل فرقا. یا الله ټول بیماران شفای کامل عاجل اور نصیب کا. یا الله سو قرضداری دا قرض اخلاص کا. یا الله سو قیدون جیلون کی یا الله خیر آزاد کا. یا الله دا چا مشران و پادشوی دینیانی کنا مور پلا رونا پیندی طول و تمغفرت نصیب کا. طول دا قبر دا عذاب نوسا تا. یا الله دا چا کار نئی کل خیست کار والا ورکا. یا الله حلال مال والا ورکا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Yeah.